Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 16 czerwca, minęła 23. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. W tym serwisie kolejne wspomnienia o Helmucie Kohlu. Były wieloletni kanclerz Niemiec, zmarł w wieku 87 lat. Pół roku więzienia dla napastnika, który pobił Egipcjanina w Łomży. Sąd nie miał wątpliwości, to był atak na tle rasowym. Za chwilę nas także informacje sportowe i nie najlepsze informacje z Lublina. Młodzieżowa reprezentacja Polski w piłce nożnej przegrała ze Słowacją 1-2. Architekt zjednoczenia, wielki polityk, wielki Niemiec, wielki Europejczyk. Tak wspominany jest Helmut Kohl, były kanclerz Niemiec, stał na czele niemieckiego rządu przez 16 lat. Tak wspomina go obecna kanclerz Angela Merkel, nazywa go swoim nauczycielem. Nie dużo czasu zanim zrozumiemy, co razem z nim utraciliśmy. Helmut Kohl był wielkim Niemcem i wielkim Europejczykiem. Prawdziwie i szczerze determinowały go dwa główne cele niemieckiej polityki w ostatnich dziesięcioleciach. Zjednoczenie naszej ojczyzny oraz zjednoczenie Europy. Zjednoczenie Niemiec, zdaniem politologa Martina Dala z Warszawskiej Uczelni Mazarskiego, było największym sukcesem Kohla. Ten tandem niemiecko-francuski i to wychodzenie Kohla z wizjami, które chyba wyprzedzały wtedy jego czas, nadawanie tempa integracji politycznej, to jeszcze będzie właściwie ocenione przez historię. Szkoda, że tego typu wizjonerów trochę dziś brakuje. Kohl był zdecydowanym orędownikiem porozumienia z Polską. To za jego kadencji Polska i Niemcy podpisały traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Do dziś jest on podstawą wzajemnych relacji. Helmut Kohl miał 87 lat. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Pobił Egipcjanina pracującego w barze z kebabem. Teraz trafi za kraty pół roku w więzieniu. Grzywna i poniesienie kosztów procesu. Taki wyrok usłyszał 20-letni mieszkaniec Łomży. Sędzia Grzegorz Skrocki mówił, że napaść miała podłoże rasowe, a świadczył o tym m.in. wulgarne słowa. Ty brodasie, uciekaj stąd, my ciebie tutaj nie chcemy, to nie jest twój kraj. Takie słowa zostały wypowiedziane w stosunku do pokrzywdzonego i niejako poprzedzały one samo zdarzenie związane z bezpośrednim użyciem przemocy. Do pobicia Egipcjanina doszło w listopadzie ubiegłego roku. Z zeznań świadków wynikało, że napastników było trzech. Sprawa jednego została wyłączona do oddzielnego postępowania. Tożsamość drugiego nie została ustalona. Skazany dzisiaj 20-latek twierdzi, że niewiele pamięta. Tłumaczy, że był pod wpływem alkoholu. Oszukujący metodą na wnuczka, złapani na gorącym uczynku w Płocku, dwaj mężczyźni próbowali okraść seniorów. Naciągnęli ich na 70 tysięcy złotych, ale dzięki pracownicy jednego z banków udało się ich zatrzymać. Prokurator Norbert Pęcherzewski informuje, że z ustaleń śledczych wynika, że 48-latek i 26-latek złodzi działali nie tylko w Płocku. Do jednego przestępstwa doszło na terenie Bydgoszczy, do drugiego doszło na terenie Poznania, a do jednego doszło na terenie Płocka. I tutaj właśnie jeden ze sprawców został złapany na gorącym uczynku, jak odbierał pieniądze, podejmował te pieniądze, które pochodziły z przestępstwa, były własnością pokrzywdzonej. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty oszustwa, trafili do aresztu, grozi im do 8 lat więzienia, a prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie. Na koniec u nas jeszcze o dramatycznej sytuacji mieszkańców greckiej wyspy Lesbos po poniedziałkowym trzęsieniu ziemi. Około 500 domów w miejscowości Vrisa nie nadaje się do zamieszkania. Z Aten Beata Kukiel-Frajla. Mieszkańcy Vrisy na południu Lesbos zostali najbardziej poszkodowani wskutek wstrząsu o sile ponad 6 stopni w skali Richtera. Większość z nich straciła dach nad głową i tymczasowo śpi w hotelach, domach opieki lub u znajomych. Ludzie mówią, że nie może to dłużej trwać. Służby bezpieczeństwa pozwoliły im na kilka godzin wrócić do Vrisy, aby zabrali najpotrzebniejsze rzeczy. Co można ocalić z ruin? Ikony? Zdjęcia rodzinne? Co znajdziemy przed sobą? Tylko to bierzemy. Nic więcej. Powiedziała jedna z mieszkanek. Ogromne straty poniosło też tamtejsze muzeum, gdzie były wyjątkowe eksponaty sprzed 2 milionów lat. Lokalne władze apelują do międzynarodowej społeczności o pomoc. Specjalista do spraw zarządzania skutkami katastrof Efimios Lekas powiedział, że nie spotkał się z taką sytuacją po trzęsieniu ziemi. Nie widziałem takiego dużego nagromadzenia zniszczeń na tak bardzo ograniczonym obszarze. Powiedział Efimios Lekas z Aten. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Tomasz Gorazdowski, serwis sportowy, chyba zaczniemy od Lublina. Tak, piłkarskie Mistrzostwa Europy do lat 21 rozpoczęte i od razu powiem, jeżeli o nas chodzi, rozpoczęte mimo wymarzonego początku fatalnie. Już w pierwszej minucie prowadzenie dał Patryk Lipski. Wbił piłkę głową do bramki rywali po dośrodkowaniu Tomasza Kędziory. Radość biało-czerwonych nie trwała zbyt długo. Już w 19 minucie piękną kombinacyjną akcję przeprowadzili Słowacy, a gola strzelił Martin Valiant. Rywale grali z pomysłem, przeprowadzając róż składne i groźne akcje. Polacy liczyli na łód szczęścia i na kontry. Niestety to konsekwentna gra Słowaków przyniosła efekty i w 78 minucie strzelili drugiego gola. Seria błędów Polaków w środku pola kontra Słowaków, którą wykończył Paweł Safranco, posyłając piłkę koło bezradnego bramkarza Polaków. Przegrywamy pierwszy mecz w fazie grupowej 1-2 z teoretycznie najsłabszym rywalem. Teraz już będzie tylko pod górkę. Czekają Szwecja w poniedziałek i Anglia w czwartek. Lublin, Adam Malecki. Nasi następni rywale grali dziś w pierwszym meczu na Mistrzostwach. Anglia w Kielcach zremisowała ze Szwecją 0-0. Skoro jesteśmy przy tematyce piłkarskiej, to jeszcze inne informacje związane z piłką. PZPN poszedł po rozum do głowy i podjął słuszną decyzję. Od następnego sezonu nie będzie w Ekstraklasie podziału punktów po 30 meczach. Będzie nadal obowiązywał podział na grupy mistrzowską i spadkową, ale punkty nie będą już dzielone. O piłce jeszcze na koniec serwisu. Dziś Żużlowcy mieli jechać w Gorzowie, ale za bardzo padało. Mecz przełożono. Działacze klubu informują, że Stal Gorzów z GKM Grudziądz będzie walczyć w niedzielę. Proszę szykować się na 19. Benoît Paré okazał się za dobry dla Jerzego Janowicza. Nasz tenisista przegrał z Francuzem w ćwierćfinale turnieju w Stuttgarcie. Także tam, w Niemczech, Marcin Matkowski i Max Mirny nie awansowali do finału debla, przegrali ze Szkotem Marejem i Brazylijczykiem Soaresem. Informacje szermiercze z Gruzji i z Mistrzostw Europy. Włoskie florecistki zostały mistrzyniami w turnieju drużynowym. Pewnie pokonały w finale Rosjanki. Polki zajęły 6. pozycję. Najlepsi w drużynowej szpadzie okazali się Rosjanie. Oni w finale tylko 1 punktem pokonali Ukraińców. Polacy zamknęli 10. Cristiano Ronaldo chce odejść z Realu Madryt. A jeszcze niedawno mówił tak. Chcę pozostać w tym klubie, bo nie znam lepszego od Realu Madryt. Real Madryt jest najlepszy ze wszystkich. We wtorek hiszpański urząd skarbowy poinformował, że oskarżył Ronaldo o oszustwa podatkowe. Po tej informacji Real Madryt wydał komunikat, w którym zapewnił o niewinności piłkarza. Jednak jak donosi portugalska i hiszpańska prasa sportowa, Ronaldo uznał, że to za mało i poinformował, że nie wróci do Hiszpanii. Podobno władze Realu negocjują z nim zmianę decyzji. Liczą też, że potencjalni zainteresowani napastnikiem, którego kontrakt wygasa w przyszłym roku, przestraszą się kwoty, jaką mieliby zapłacić za transfer i przedwczesne opuszczenie przez niego klubu. Hiszpańscy komentatorzy szacują ją na 500 milionów euro. Można podejrzewać, że strategia królewskich nie będzie skuteczna. Media sportowe doniosły, że zainteresowanie Portugalczykiem wyraziły już Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain i Bayern Monachium. Dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To tyle w tym serwisie Trójki. Zapraszam jutro rano od godziny 7. Wieczorem i w nocy pochmurno i deszczowo na południowym wschodzie. Burze od 10 stopni w Małopolsce do 12 w centrum i do 14 nad samym morzem. Sobota deszczowa i nie najcieplejsza. Temperatura nie przekroczy 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W najbliższym aksamicie piosenki o ciemnej stronie egzystencji, o śmierci i o czarnej magii. Innymi słowy, In Spades, nowa płyta The Afghan Weeks. Przewodnikiem po tych piosenkach będzie Greg Dulli, lider zespołu i legenda amerykańskiej sceny alternatywnej. Zapraszam w poniedziałek, kilka minut po 19. Anna Gacek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wyprzedaż w Empiku z rabatem aż do 70%. Książki, filmy, muzyka, gry planszowe, zabawki edukacyjne, artykuły kreatywne i inne produkty aż do 70% taniej. A z kartą Mój Empik zyskasz 20 zł na następne zakupy. Zapraszamy do salonów Empik i na empik.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Michała Jakubika. Dobry wieczór Państwu, kłaniamy się i zapraszamy do północy. korzeń, zastał ze szczelin, wyjał na świecie. Gdybym był czarny, leciał bym i wrócił. Gdybym był drew cydrą, piasek bym odwrócił. Gdybym był oknem, splatałbym się z tobą. Gdybym był krosnami, utkałbym na stanowę. Gdybym był krakiem, leciałbym i wrócił. Gdybym był tramwajem, to chodziłbym ludzi. Do dworców takich, gdzie kończą się dole. Wiem tylko, że kiedy kilka dni temu usłyszałem po raz pierwszy tak w całości, na spokojnie, bez sprawdzania wyrywkowego poszczególnych utworów tę płytę, to wiem, że zabrali mnie do jakiegoś swojego skrawka. Zupełnie niezwykłego i zupełnie na razie przeze mnie nieopisywalnego, a może to i dobrze, że taka nieumiejętność w związku z tym przesłuchaniem nastąpiła. Zespół Elsztat, nowa płyta, El Story, Gdybym. To przed chwilą, dzisiaj na początek ofensywy. Sesja zespołu, który miał się tutaj pojawić i o którym wiedziałem już od kilku dobrych tygodni, za kilka chwil przeniesiemy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej, ale jeszcze wcześniej nowości. Nazywają się Kolory, czyli witamy na ofensywnym pokładzie. We'll be right back. przez ostatnie lata musieliśmy się raczej odzwyczajać od takiego grania, chociaż kiedyś w ofensywie takie dźwięki były na porządku dziennym i teraz właściwie nie wiem, co mam powiedzieć. Nowość, czy przypomnienie, czy jak dawno tego nie słuchaliśmy, ale dzisiaj po tych wszystkich doświadczeniach muzycznych, po tym potoku muzyki w ostatnich długich, długich latach, to rzeczywiście brzmi jak bardzo fajne déjà vu. Zespół Kolory, Too Late, ale będzie ich więcej podczas naszych spotkań. Przenosimy się do studia. Off-sesja. Tak, to jeszcze w związku z Orlen Warsaw Marathon, bo 23 kwietnia odbył się ten bieg. Wtedy zagrały młode zespoły na trasie tego maratonu. Przeprowadzaliśmy konkurs, wyłaniając, właściwie to państwo wyłonili uczestników tej imprezy. No a później ja miałem zadecydować, który z tych zespołów pojawi się tutaj w Trójce, żeby zagrać sesję. I zdecydowałem. Melancholy Hill, Ola Gewalt, Kuba Podsiadły, Marcin Przybyłek, Tomek Posudziejewski, Michał Oleszczyk są w naszym studiu. Teraz uwaga, uwaga, off sesji ich, tego zespołu, czyli Melancholy Hill. Część pierwsza. Bardzo proszę. Dobry wieczór, jesteśmy Melancholy Hill. Tak do samego końca. Melancholy Hill, pierwsza część obsesji w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W związku jeszcze wszystko z Orlen Warsaw Marathon. No to teraz tak, jak wam się grało tam, jak wam się gra tutaj? Znakomicie. Są jakieś... Studio imienia Agnieszki Osieckiej to jest petarda dla nas i wspaniałe miejsce dla nas. Bardzo dziękujemy za zaproszenie tutaj. A wracając do maratonu, to mieliśmy pewne obawy. Ja muszę przyznać, miałem obawy w związku z tym, iż jestem wokalistą, a ten maraton był od 9 rano. Ja miałem takie praktyczne obawy, jak to będzie się działo z moim głosem. No i też mieliśmy taką obawę, no bo jednak jesteśmy melancholią, a maratończycy chyba potrzebują czegoś więcej. Ale... myślę, że stanęliśmy na wysokości zadania. Może też to zaproszenie do Trójki to jednak coś znaczy. Może melancholia pasuje do maratonu? Znaczy, melancholia w jakiś dziwny sposób trochę pasuje w ostatnich miesiącach do ofensywy, przyznam szczerze. Nie wiem, dlaczego tak jest. No, po prostu tak się dzieje. Zresztą to jest sytuacja taka, że ja kilka dobrych miesięcy przed tą imprezą, ja dostałem od was epkę. Zresztą te utwory niektóre się pojawiały na antenie, no ale później okazało się, że wy zdecydowaliście się na udział w konkursie. I pamiętam, że ja jeżdżąc po trasie i słuchając wszystkich wykonawców, właściwie miałem taki duży znak zapytania w sobie, czy postawić na muzykę bardzo ewidentną, czyli krótko mówiąc podstawowe rockowe instrumentarium i jedziemy z tym koksem, czy jednak nie. Czy jednak spróbować czegoś innego. I pamiętam, że jak dojechałem do waszego stanowiska, to graliście akurat utwór Lost Crowd, tak? Tak, to ten pierwszy dziś. To ten pierwszy dziś jednocześnie. Czy były jakieś zmiany zasadnicze w tym, jak graliście tam, jak gracie dzisiaj, czy w ogóle jak gracie? Oj, musimy się przyznać, że na potrzeby tego maratonu to troszkę przyspieszyliśmy tempo naszych piosenek. Mhm. Ale wyszło to na dobre. Zresztą energia na tym maratonie była tak ogromna, tak ogromny potencjał szedł nie tylko od nas, bo my jednak staraliśmy się jak najwięcej otuchy dodać maratończykom, ale też oni, jaką niesamowitą energię mieli w sobie i dali nam. My graliśmy na 30 kilometrze, to już mieli prawo być wyczerpani, a oni cały czas się uśmiechali, podbiegali do nas, przybijali nam piątki, machali. No to był niesamowity dzień na pewno. Wiesz co, Michał, tak sobie myślę, że to 30 kilometr, to może taki też był moment, kiedy chcieli trochę w jakiś sposób odpocząć. Hmm? Może. Mam nadzieję, że zapewniliśmy im ten odpoczynek. Super. Przynajmniej dla uszu. Jedna epka na waszym koncie, czy coś więcej? Czy jest nadzieja na coś więcej? Tak, pracujemy nad materiałem. W sumie to, co dzisiaj państwo usłyszycie, to są utwory, które przygotowaliśmy na nową płytę. Hmm. No i aktualnie jesteśmy w procesie twórczym pod względem wydania płyty. Pracujemy, znaczy jakby kształt utworów jest zamknięty. Pracujemy nad formą i nad terminem i jak to zrobić, żeby się udało. Jeszcze raz to muszę usłyszeć albo przypomnieć. Jesteśmy w procesie twórczym, jeśli chodzi o przygotowanie płyty. No piękna dyplomacja. To kiedy to mniej więcej się może stać? Może tak. Deadline, który różnie się z reguły przesuwa, ustawiliśmy sobie na jesień. Chcielibyśmy, żeby epka pojawiła się jesienią, gdyż wydaje nam się, iż to jest optymalny termin na ten rodzaj muzyki. A wiecie dlaczego macie tak dużo melancholii w sobie? Nie. Bo macie altówkę w składzie. To znaczy osobę, która gra na altówce, czyli Ole Gewalt. Myślę, że ten instrument właściwie robi cały zespół. Znaczy może nie cały, ale bardzo, bardzo dużą jego część. Hmm? Tak, mniej więcej podobnie to odbieramy i bardzo nam zależy, żeby właśnie altówka była elementem wiodącym też w tych naszych utworach. Ona nadaje taki charakter bardzo klasyczny, a przy okazji wykorzystujemy ten instrument w muzyce melancholijnej. Okay. Wydaje mi się, że to pasuje. Dobrze, wrócimy do was za kilka minut, okej? Okay? Okay. Zespół Melancholy Hill podczas obsesji w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Teraz znowu nowości. Raz ich już powitaliśmy na ofensywnym pokładzie. Ciąg dalszy. Oto on. Side Roads. Yeah. Być może to wszystko nie jest jeszcze tak do końca zrobione, jak być powinno, no ale to przecież też taki poligon dla tego typu muzyki. Najpierw ją pokazać, a później w jakiś sposób zachęcić, żeby prace trwały. Tak było w ofensywie właściwie od zawsze. Side Roads, tak się nazywają utwór Changes, to polski zespół. Wracamy tymczasem do Łodzi. Czy to w ten sposób było wykalkulowane? Myślę, że jednak nie, ale słuchając tych 8 fragmentów na płycie Elstory, mam wrażenie, że ktoś mi zupełnie niepytany, nieproszony zrobił piękną syntezę przez polską muzykę rozrywkową, nie tylko rockową, rozrywkową ostatnich, no na przykład 46 lat, ale wszystko jeszcze Państwu wyjaśnię, jeśli chodzi o swoje wrażenia w kolejnych audycjach. Elsztat, pięknie, płyta Elstory. Halo. No bo z jednej strony na tej płycie jest właśnie taka piosenka, a z drugiej... Ja jestem... swego rodzaju repryza utworu, który całość zaczyna. Strumień świadomości tutaj, zatytułowana nieco krócej Strumień, zespół Elsztat. I przy okazji tej płyty trzeba wymienić jeszcze i Konrada Dworakowskiego, autora tekstów, i Wielki Chór Młodej Chorei, który tutaj się bardzo mocno na tej płycie zaznaczył i głównie przez ten chór. Jego śpiew, mam bardzo silne wrażenie połączenia z pewnym kultowym polskim albumem. No ale o tym jeszcze sobie pewnie będziemy rozmawiać. Elsztat, czyli ich nowy album El Story. Brawo. Tymczasem przenosimy się do naszego studia. Imienia Agnieszki Osieckiej. No właśnie, to była druga wizyta, o której mówiłem. Oni są pewnie gotowi, bo przed chwilą to sprawdzałem. W pełnej gotowości jeszcze dwie piosenki przed nami. I mam nadzieję, że za chwilkę to usłyszymy, zespół Melancholy Hill. No ale wcześniej... Off sesja. No, żeby wszystko było jasne i żeby to ładnie zapowiedzieć. Właśnie tym sygnałem zaczynały się wszystkie obsesje tutaj podczas ofensywy. No to startujemy po raz drugi. Jest ich pięcioro. Druga część ich występu. Melancholy Hill przed państwem. Thank you. szwa. Sporo muzyki, trochę mniej słów, ale może to jest jakiś pomysł na swoją bajkę w Done and All i Niespokojne Wschody, Melancholy Hill. To umawiam się z wami tylko na jedną rzecz. Jak będzie płyta, to ja o nią poproszę, dobrze? Z przyjemnością. Przekażemy. Okej. Okay. Ola Gewalt, Kuba Podsiadły, Marcin Przybyłek, Tomek Posudziejewski i Michał Oleszczyk. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie w Trójce. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. My też dziękujemy za wspólną godzinę. I jeszcze na koniec, niech będzie coś z klasyki. Tilt, każdy się boi swojej paranoi. Pa, pa.